Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. A przed nami reportaż o nietypowej drużynie pożarniczej zrzeszającej niepełnosprawne dzieci i młodzież. Jak to możliwe? Tego dowiemy się z reportażu Grażyny Wielowiejskiej pod tytułem Anioły Floriana, ale to jeszcze za chwilę. You're tearing me apart. Crushing me inside. You used to lift me up. Now you get me down. If I was to walk away, am I still in your head? Walk Skoro mówimy dziś o drużynie pożarniczej, choć bohaterowie naszego reportażu, zdradzę nieco, nie są prawdziwymi strażakami, ale sam temat ochotniczych straży pożarnych wydaje się bardzo ciekawy, dlatego przed Państwem najważniejsze informacje na temat tej formacji. Patronem OSP jest oczywiście Święty Florian. OSP jest też najliczniej reprezentowaną organizacją pozarządową w Polsce. Trudno się temu dziwić, ponieważ w naszym kraju funkcjonuje niemal 16 tysięcy jednostek ochotniczych straży pożarnych. Gdzieś głęboko pod moimi i twoimi powiekami, tam gdzie czarów jest miasteczko, spotkasz mnie. Jestem diabłem, co się zowie, i z wiedźmami jestem w zmowie. Nieźle bawię się. Posłuchaj zaś. jeszcze kilka dalszych informacji. Samych strażaków ochotników jest ponad 700 tysięcy, a w ramach ich struktur funkcjonują młodzieżowe drużyny pożarnicze. Pewnie gaszą te mniejsze pożary. No i to, z czego strażacy są najbardziej znani, nie chodzi mi tu o lanie wody. W ramach OSP funkcjonuje niemal 800 orkiestr, w których gra niemal 20 tysięcy muzyków. Do tego 300 zespołów artystycznych i 600 drużyn sportowych. Kiedy oni mają czas na gaszenie pożarów? pożarnicza Anioły Floriana. To osoby niepełnosprawne, ich rodzice, opiekunowie, wolontariusze, którzy szerzą ideę pełnosprawnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. A wszystko za sprawą Tomasza Staniszewskiego, strażaka ochotnika z Chojnowa. Zapraszam do wysłuchania reportażu Grażyny Wierowiejskiej pod tytułem Anioły Floriana. Reportaż w Trójce. Łukasz z Bartkiem się bardzo lubią, więc Łukasz z Bartkiem będzie w jednym zastępie? Ponieważ Adam jest ze mną, więc Adam odpada, bo my z Adamem dzisiaj rządzimy. On jest dowódcą całej drużyny, więc będzie równo. 14. Łasi zostaje 6, no. U mnie będzie 7, no ale to chyba nie jest problem. Ale jeszcze może ktoś dojedzie. No dobra. Biorę to pod uwagę, że może jeszcze ktoś dojedzie. Krzysiu, ty obsługujesz biuro. Za 15 minut idziecie do biura, wpisujecie zawodników na swoje listy, tam są opaski i zaczynamy działać. Dobra, baczność, spocznij, rozejść. Trzecie zawody pożarnicze Anioł Floriana. Cała drużyna podzieliliśmy na dwa zastępy. Dwa zastępy będą występowały. Będzie jeszcze jedna taka drużyna, harcerzy niepełnosprawnych, którzy też będą podzieleni na dwa zastępy. A reszta to będą już inne fundacje i stowarzyszenia. W sumie będzie 10 zastępów brało udział w działaniach. Pierwsze zadanie to będzie sztafeta lekkoatletyczna. Drugie zadanie ze zbiornika wodnego będzie podawana woda przez pompę. Będzie rozdzielacz, będą dwie linie gaśnicze rozstawione i oni będą mieli zadanie zbudować taką linię gaśniczą. Tak naprawdę będą robić to samo, co wszyscy strażacy w Polsce z ochotniczych straży pożarnych. Czyli zawody są wzorowane na prawdziwych zawodach strażaków ochotników. Każdy zawodnik będzie miał wolontariusza strażaka ochotnika albo z Państwowej Straży Pożarnej. Dobry pomysł miał kiedyś pan Tomek, nie? No, pan Tomek jest w ogóle super. Udało mu się stworzyć taką grupę, to jest bardzo ważne, bo przecież nie musi tego robić. Ważne też jest to, że stwarzają nam takie możliwości, że właśnie możemy wyjść z tych domów, pokazać się, że ci ludzie zdrowi nas przyjmują też do społeczności, prawda? I nie zostajemy gdzieś tam zamknięci z tymi naszymi dziećmi, bo to też jest ważne dla rodziców, nie tylko dla tych dzieci, ale również dla rodziców, dla opiekunów. Ja jestem prezeską Stowarzyszenia Oni Są na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych. Działamy szczególnie na terenie powiatu piaseczyńskiego. Mamy dzieciaki głęboko upośledzone ze znacznym stopniem niepełnosprawności. I tutaj właśnie są nasze dzieciaki. Część tutaj jest nas akurat. A część dzieci bierze udział tak, w zawodach? Tak, tutaj, tak, tak. Część naszych dzieciaków razem z rodzicami tutaj jesteśmy i bierzemy udział drugi raz. Pierwszym razem nie byliśmy, byliśmy w zeszłym roku i teraz jesteśmy. Chcielibyśmy przekazać wszystkim zawodnikom takie pluszowe maskotki. To są ratownicy, takie pluszowe maskotki, żeby wam towarzyszyły w czasie tych zawodów. Niech zwycięży lekka rywalizacja i uśmiech i integracja. I to jest najważniejsze. Dziękuję wam bardzo. Bawcie się jak najlepiej. Trzecie zawody pożarnicze Aniołów Floriana uważamy za otwarte! Mieszkam w Chojnowie, jestem strażakiem w OSP Chojnów. Grochowa to jest taka zaprzyjaźniona jednostka, która jest otwarta na nasze działania, z nami współpracuje. Tutaj mamy takie swoje miejsce trochę. Pradziadek był strażakiem w tej samej jednostce, w której ja jestem. Był w Piasecznie kapelmistrzem różnych orkiestr. Działał dosyć dużo społecznie. Moje związki ze strażą dosyć późno się zaczęły tak naprawdę, bo ja się wychowałem w Warszawie. Jestem harcerzem, to się mówi, że harcerzem to jest przez całe życie. Byłem w 60. drużynie, warszawskiej drużynie harcerzy. No chyba tam się zaczęła taka społeczna praca. Ideały zostały. Chyba przez całe życie człowiek z tymi ideałami kroczy, jak już gdzieś tam ma zaszczepione. Trzeba dbać o to, trzeba dbać. Ja starałem się. Chociaż miałem taki okres czasu, że prowadziłem swoją firmę. Całkowicie się poświęciłem firmie. Całkowicie wyłączyłem się z życia takiego publicznego. Ale przyszedł czas, że człowiek działa. No. Pracuję w szkole. W której uczą się dzieci też z niepełnosprawnościami. Tak, na ulicy Bełskiej w Warszawie, w szkole specjalnej. No i tam są różne dzieci w różnym stopniu niepełnosprawne. Nie jestem nauczycielem. Jestem z pomocą nauczyciela. No mam trochę innych też zadań, bo jestem strażakiem, więc mam uprawnienia kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jestem koordynatorem pożarowym w szkole. No i to tak wszystko zawsze mi się gdzieś tam łączy. Pracy i w życiu społecznym, takim prywatnym. Ja widzę po prostu, jak wygląda chociażby ewakuacja, próba ewakuacji w szkole. To pokazuje, jakie są potrzeby, jeżeli chodzi o stronę ratowniczą. Któregoś roku byłem opiekunem kolonijnym na takich półkoloniach Dobrej Woli. Stowarzyszenie, które się zajmuje też osobami niepełnosprawnymi. Organizuje półkolonie, jakieś wyjazdy integracyjne dla osób niepełnosprawnych. Prezes tego stowarzyszenia wyszedł z taką propozycją, żeby utworzyć taką drużynę. Podjąłem ten temat. Zacząłem organizować tą drużynę. Na początku działaliśmy w gminie Lesznowola pod nazwą Dobrej Woli. Po pewnym czasie, ponieważ tamta jednostka była OSP bardzo mała, nie było tam dla nas takiego miejsca, żebyśmy mogli z nimi współpracować, to po prostu utworzyliśmy z rodzicami własne stowarzyszenie i zaczęliśmy działać już jako Stowarzyszenie Aniołów Floriana. Nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego, jesteśmy stowarzyszeniem zwykłym, działamy na tych najprostszych zasadach. Następną drużyną będzie drużyna Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie Jeziornej w Wojciechowice. Zapraszam. Tam. Chcę zobaczyć teraz członków zespołu drużyny Fundacji Toto Animo. Dobrze stoicie. Następnie Fundacja Postaw na Nas. Pierwsza rzecz, którą musiałem wykonać, to przekonać rodziców. Część była na nie, a część była, no tak, no trzeba to zrobić. Początki były takie, że mieliśmy druhów 8-10. W tej chwili w drużynie jest 24 osoby niepełnosprawne. W różnej stopniu niepełnosprawności, z różnymi niepełnosprawnościami dla ratownika jest to różne wyzwanie. Nie mamy swojej siedziby jako takiej stałej, tylko po prostu cały czas się poruszamy. Gościmy, tak. Jeżeli chodzi o zbiórki nasze wewnętrzne, gmina Piaseczno nam pomaga i możemy korzystać na przykład z sali gimnastycznej w jednej ze szkół. No i to nam pomaga w tym, że jak prowadzę zajęcia z nimi, już typowo strażackie takie zabawy dla nich, czy gramy sobie w piłkę, no różne takie już zajęcia ruchowe typowo. Wszystko robimy wszyscy. Rodzice przywożą sami osoby niepełnosprawne i oni odwożą. Także jesteśmy zaangażowani równo, cała grupa, czyli rodzice, niepełnosprawni i ja jesteśmy w 100% zaangażowani w to, że drużyna działa. Bardzo fajna impreza. No, fajna. Macie tremę? Tak. Nie mamy takiej. Ja mam. W zeszłym roku testu byłam. I dostałaś jakiś dyplom, coś? Jak poszło? Dobrze, dostałam medal. A co najbardziej lubisz robić na zbiórka? Spotkać się ze strażakami, uczestniczyć z nimi, pokazywać, że udzielanie pierwszej pomocy, ćwiczenia takie. Oni nam pokazują, my tym bardziej, także... Czyli na dobrą sprawę, gdyby komuś trzeba pomóc, to ty potrafisz. Tak, dokładnie. Ja potrafię, jestem przeszkolona z pierwszej pomocy. Tu są właśnie członkowie naszej drużyny. Dzień dobry. Tak. Panowie są tutaj z członkami drużyny. Jesteśmy z zespołu właśnie organizatorów, Anioł Floria. Ty też? Też. Mateusz i Adam, tak. Ja jestem tatą Mateusza. I od samego początku jesteście panowie w drużynie? My jesteśmy bardzo niedawno. Przed wakacjami zaczęliśmy uczestnictwo właśnie w stowarzyszeniu. No i to są pierwsze nasze zawody, także jeszcze nic nie wiemy, jeśli chodzi jak to ma przebiegać. Jesteśmy pełni nadziei, że Mateusz świetnie wypadnie. Wcześniej troszkę ćwiczył, był ze szkołą na takich zawodach, natomiast jeszcze z aniołami, jeszcze nie, to jest pierwszy raz, jego pierwsza przygoda. Szukałem takiego miejsca, ale długo jakoś nie mogłem natrafić tutaj na to miejsce. To jest taka piękna synergia właśnie, że te dzieciaki, ta młodzież, ci dorośli niepełnosprawni dają z siebie wszystko, społeczność, oni się integrują, ale też strażacy mogą się dużo przy nich nauczyć. Także fantastyczny pomysł. Oni doskonale pamiętają. Ostatnio sprawdzaliśmy, jak wyglądają procedury medyczne i bardzo fajnie to wyglądało. Odpowiadali na pytania i krok po kroku dawali właściwe wskazówki, jak postępować z poszkodowanym. Także to jest niesamowite. Byłem zaskoczony. Patrzą też na tą rzeczywistość i są w stanie właśnie też pomóc, dać tą uwagę innym. Tak? Także... Pan tutaj mieszka, czy gdzieś? Ja jestem z Gasów nad Wisły, także przyjechaliśmy. Mamy nadzieję też spotkać naszych strażaków z OSP Gasy, jeśli przyjadą, bo jeszcze nie wiemy tego, nie mam potwierdzenia. No tak, zaproszeni byli wszyscy. Syn profesjonalnie do tego pochodzi, tak? Bo w ogóle bardzo jest fanem straży pożarnej od małego i traktuje to bardzo poważnie, aż czasami za poważnie, bo na prawdziwą akcję prawdopodobnie no, po prostu nigdy nie pojedzie. Tak? Ale pomaga, wszystko robi z pana. Chodź, Adasiu. Jeszcze ty opowiesz, chodź. Lubisz przychodzić na zbiórki aniołów? Tak. A co najbardziej lubisz na zbiórka? Wszystko. Pierwszą pomoc umiesz? Nie. A umiesz trzymać sikawkę? Nie. Co byś chciał najbardziej robić jako strażak? Prowadzić wóz. To jest moje marzenie. Oni mają marzenia takie jak my. Niczym się od nas nie różnią. To, że są niepełnosprawni, to nie znaczy, że nie mają marzeń. I marzenia, i realizacja tych marzeń jest strasznie utrudniona, ale te marzenia są. Próbujemy je jakoś tam chociaż w niewielkim stopniu realizować. Te dzieciaki kochają czerwone samochody, po prostu. No i trzeba było jakoś im zapewnić kontakt, rozrywkę, zabawę, naukę, bo to też jest nauka. Właściwie wszystko, co się da zrobić dla ogólnego rozwoju. Te dzieciaki i fizycznie się rozwijają, społecznie, i chyba więcej nie trzeba. Mało tego, no strażacy się od nich bardzo dużo uczą. Po pewnym czasie zaczęliśmy tworzyć, może nie szkolenia, ale takie opowiadanie o niepełnosprawności. I robimy takie krótkie pogadanki na temat niepełnosprawności. Mamy oligofrenopedagogów w naszym stowarzyszeniu. W szkołach? Nie, w ochotniczych strażach pożarnych. Jeździmy do strażaków, odwiedzamy ich. Robimy zbiórki dwuczęściowe. W pierwszej części zbiórki pedagog robi wykład na temat niepełnosprawności. Ja tam się jeszcze trochę wtrącam i mówię o tym, w jaki sposób możemy takie osoby niepełnosprawne, czy intelektualnie, czy fizycznie, w jaki sposób można ewakuować, na co zwrócić uwagę przy ewakuacji, jakie mogą być choroby współistniejące. Na to wszystko zwracamy uwagę i o tym opowiadamy. Ponieważ jak robimy zbiórki, rodzice też uczestniczą w tych zbiórkach i rodzice swoje spostrzeżenia też do tego dodają. Więc druhowie z jednostek OSP mają całe spektrum tego, w jaki sposób postępować z osobami niepełnosprawnymi. Jadą do pożaru i już wiedzą, prawda? Dokładnie tak. Jak tam przed zawodami? Dobrze. Dobrze. Co najbardziej cię interesuje, co najbardziej lubisz robić? Biegać, no i pomagać strażakom. Czyli jesteś dobry w biegach, tak? Tak. To tu konkurencję masz, bo tu jedna z koleżanek też mówiła, że najbardziej lubi biegać. Właśnie, ale trzeba czasem przeskoczyć, tak? Też. Też. No i też jest trochę sprzętu strażackiego, tak? Do obsługi. No zobaczymy, jak pójdzie, nie? Mamy nadzieję, że super będzie wszystko, co ma ty, nie? Jak tam nerwy? Jak tam się czujesz? Dobrze. Dobrze, no to cieszę się właśnie. No to pierwsze zawody, nie? Tak, tutaj pierwsze to trzeba kciuki mocno trzymać. No, trzymamy kciuki, tak. Niech panowie też za nas trzymają. Wszyscy strażacy, tak? Tak. Uwaga! Wszystkie jednostki OSP poproszę na środek. Bo to jeszcze będzie rozpoczynać. Towarzyszy pani mężowi? Tak, zawsze. Tak. Człowiek, który się porywa na takie sprawy, no to jednak go trochę mniej jest wtedy i dla rodziny. Nie ma pani tego za złe mężowi? Zupełnie nie, bo my w zasadzie to większość robimy razem, więc czas razem ze sobą zawsze spędzamy. Dzieci mamy dorosłe, usamodzielnione. Mamy cztery córki, jedna jest tu. Iza jest nauczycielką, właśnie świeżo upieczoną i też ma pod opieką jedną z drużyn. Druga córka pomagała przy poprzednich zawodach i jeszcze wcześniejszych, ale niestety dziś ma zajęcia w szkole. W każdym razie temat jest znany, akceptowany jak najbardziej. Poświęca się mąż, a ja mu towarzyszę. Wspieram go też, nie? Zdecydowanie. Tak jak tu, trzeba było ciasto upiec, będę wypisywać dyplomy. Zna pani tych podopiecznych, naturalnie, prawda, tak? Biorę udział w takich zbiórkach, takich spotkaniach, także tu bardzo dobrze znamy się z rodzicami i z dziećmi. Uwielbiają wszelkie spotkania, uwielbiają działalność w stowarzyszeniu, zbiórki. Bardzo ważna jest dla nich ta wzajemna komunikacja, bo widzę, jak tutaj się zachowują między sobą. Są tacy przyjaźni do siebie, tak koleżeńsko bardzo nastawieni. I widzę, że te więzi się zacieśniają. Rodzice również. Widzę jakieś wspaniałe wypieki. My piekliśmy wszystkie te ciasta. No i życzę wysmacznego, no. Córka dowiedziała się ze szkoły od pana Tomka i tam właśnie została zapisana. 3 lata już jesteśmy w drużynie Floriana, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Jest fajnie, w sumie jest naprawdę fajnie. No. Jesteśmy wszystkie w drużynie aniołów. No ja myślę, że te 4 lata już jesteśmy, tak, tak. Od początku właściwie. Znaczy drużyna troszkę dłużej jest niż 4 lata, ale pamiętam jak kolega mi zaproponował, żeby mój syn wstąpił do drużyny aniołów Floriana, spojrzał się i mówił, Boże, Rysiu, gdzie on z wózkiem? Strażak! Dlaczego? Jak? Przecież on się nie nadaje do niczego. Znaczy w tym sensie, że jako strażak no po prostu nie ma jak, tak? To go w pewien sposób ogranicza, ale jak tylko przyszliśmy na pierwszą zbiórkę, to przepadliśmy absolutnie. Absolutnie, bo tutaj jest tak cudowna atmosfera. My tworzymy tak naprawdę jedną wielką rodzinę. My jesteśmy po prostu rodziną. I się wspieramy, jak mamy jakiś problem, to rzeczywiście możemy w każdej chwili przyjść, porozmawiać. Takie poczucie, że nie jest się samemu, prawda? Tak, tak. A to jest, myślę, że to jest bardzo istotne w naszym środowisku, że jesteśmy, nie jesteśmy ogólnie, sami. Ogólnie pokazujemy, że na przykład osoby niepełnosprawne tak samo mogą funkcjonować z osobami pełnosprawnymi. I po prostu chcemy, żeby byli akceptowani, że to są normalni ludzie, którzy normalnie chcą funkcjonować, zachowywać się jak my wszyscy. Na zbiórki uwielbiają chodzić. Jak tylko słyszą, że jest zbiórka, na przykład Renaty syn, on już dzień wcześniej ma strój naszykowany, bo on jedzie na zbiórkę, bo to jest przecież tak bardzo istotne dla naszych dzieci, że one wychodzą, że one poznają nowych ludzi, że poznają sprzęt strażacki. To wszystko jest dla nich bardzo, bardzo istotne, naprawdę. I takim uwieńczeniem właśnie tych naszych wszystkich zbiórek wcześniejszych są te właśnie zawody, na których teraz jesteśmy. Te emocje, tak, które towarzyszą naszym dzieciom. Od rana już są naszykowani, bo oni jadą na zbiórkę, oni będą mieli zawody. To jest dla nich bardzo istotne. A my wychodząc do innych, pokazujemy, że my też kochamy to robić, co inni ludzie potrafią robić. I jak jeździmy na jednostki ze swoimi szkoleniami, bo my jeździmy do różnych OSP i PSP i szkolimy strażaków z metod ratowania osób niepełnosprawnych, czy z pożaru, czy też z jakichś kraks samochodowych. Tam przecież bardzo dużo busów jeździ. W jaki sposób ratować? I sami strażacy są zaskoczeni. Naszą wiedzą, którą my możemy im przekazać, którą oddajemy tak naprawdę. A na przykład strażacy muszą być świadomi, jak podejść do takiej osoby niepełnosprawnej. To jest bardzo ważne. A w ogóle chciałam podkreślić, że to jest jedyna jednostka w całej Polsce. Nie ma żadnej. Jedna jedyna jednostka Anioł Floriana. Pomysłodawcą tego jest pan Tomek. Tak? To są nasze skrzydła. Tak jest. Tak. Tomek jest tak bardzo ciepłą osobą. On otwiera swoje serce dla wszystkich dzieci niepełnosprawnych. Z każdą niepełnosprawnością potrafi dotrzeć do każdej osoby. Do każdej. I to jest, myślę, bardzo istotne, bo nasze dzieci wyczuwają fałsz. Wyczuwają fałsz i one wiedzą, kto jest wartościowym człowiekiem, a kto już takim człowiekiem nie jest. My kochamy pana Tomka. Tylko proszę nie mówić jego żonie. No ona chyba jest, o tym wie i się cieszy. Wie Krysia. No tutaj w ogóle, no tak jak mówiłam wcześniej, rzeczywiście jesteśmy taką grupą, która jest jedną rodziną. Jesteśmy osobami do zadań specjalnych. I my potrafimy absolutnie wszystko. Wszystko potrafimy zorganizować. Jeżeli tylko jest... Żadnej pracy się nie boimy. Absolutnie. My jesteśmy lekarzem, rehabilitantem. Wszystkim jesteśmy dla naszych dzieci. Jak trzeba coś zorganizować, prawda Asia? To wszystko organizujemy. Pan też jest tu w drużynie? Tak. Z Mokotowa. Z Mokotowa, tak? Przyjeżdża pan tu na zbiórki. No. To znaczy, że to jest fajne miejsce. No, tak. A i co pan lubi najbardziej? Zawody strażackie. Czyli dzisiaj jest pan w siódmym niebie. Głównym organizatorem jest Tomek Staniszewski. My się staramy dopinać tylko pod jego kuratorem, pod jego dowództwem. A jesteście stąd, czy dojeżdżali? My jesteśmy z Piaseczna i trzeci raz jesteśmy. My się uczymy od nich, a oni się uczą od nas. A czego się pan nauczył od nich? No przede wszystkim jak postępować z osobami niepełnosprawnymi, intelektualnie na przykład. Co prawda też w życiu swoim miałem jedną taką osobę, ale no zawsze to jest praktyka, tak? Co możemy powiedzieć Ori, gdy nie mamy praktyki? A to na rybek, tak? Na rybek nasz. My tu jesteśmy właśnie z młodzieżówki z Piaseczna. Chciałeś być strażakiem? No tak, to jest moje marzenie od dzieciństwa właśnie. Nawet już jestem w MDP, bo jestem już w MDP. Jak jesteś długo? Młodzieżówki. 6 lat. O, no to wcześniej zaczynałeś. A ty też chciałeś być zawsze? Tak, to jest moje marzenie od dziecka. Tak samo, ja też chcę zostać strażakiem. I długo już jesteś tutaj? No, rok, może dwa. Aha, no i jak oceniasz marzenia? Czy to się sprawdza? No, bardzo nawet. Co najbardziej lubisz w swojej pracy? Jeżdżenie do pożarów, pomaganie ale innym. Jeździłeś do prawdziwych pożarów? Jeszcze nie, ale byłem na pożarze hangarów w Wólce Kosowskiej i tam widziałem, jak to się pali. Od groma było zastępów i po prostu pomagali. Jak gasili, to już wiem. Moje marzenie się na pewno spełni. A dzisiaj pomagasz tutaj w tych zawodach, tak? Tak, niepełnosprawnym. Same zawody to jest takie podsumowanie naszych działań rocznych. Taki dzień swobody, a tak naprawdę moi druhowie pracują. Oni pracują w ten sposób, że jadą do strażaków ochotników i ich uczą, jak strażacy mają postępować z osobami niepełnosprawnymi. No bo nie każdy ma kontakt z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. I tutaj różne sytuacje mogą być. Część tych dzieci no, wózkowych no, jest dużo bardziej utrudniona ewakuacja takich dzieci. No bo nie dość, że wózek, to jeszcze ta niepełnosprawność nie jest tylko fizyczna, taka, że nie porusza się, ale jeszcze inne choroby mogą występować. Przy ewakuacji nie ma czasu na to zwracać uwagi, ale strażak, wiedząc, że może być coś takiego, już inaczej postępuje, on już się inaczej zachowuje, on wie, że dzieciak może mu się przelewać przez ręce i nie robi tego specjalnie, tylko po prostu, no tak jest. Bardzo często występuje epilepsja to u dzieci niepełnosprawnych. Więc następne utrudnienie. To jest taka atmosfera jedyna w swoim rodzaju. Powiem pani tak, mam bardzo dużo znajomych i psychiatrów, i psychologów i nikt, żadna terapia nie da takiego wsparcia, jak kontakt z taką osobą, która robi bezinteresownie coś i panią wspiera psychicznie. To jest najważniejsze. Mój chrześniak, który siedzi tutaj na wózku inwalidzkim, jest w drużynie strażackiej drużyny Floriana, więc bierze w tych zawodach udział już trzeci raz. Cała drużyna Floriana oczywiście. No i właściwie stąd moje zainteresowanie. To jest chyba jedyna tego typu drużyna w Polsce tak. W ogóle. Ci młodzi ludzie, to nie jest tak, że oni tutaj przyszli się bawić. Oni są naprawdę bardzo zaangażowani w to. Dla nich są ważne takie elementy jak musztra, są ważne takie elementy jak zwycięstwo, tak jak dla każdego z nas. Nawet jeżeli ta niepełnosprawność gdzieś tam w tle jest. To jest fajne, że wszyscy państwo całą rodziną jesteście razem w tym zamyśle, pomyśle. Jedna z córek jest tutaj opiekunem jednej z drużyn. Przejmuje pałeczkę. Troszkę tak, ale ona już jest wykształconym nauczycielem, oligofrenopedagogiem, więc ona już troszeczkę inaczej na to patrzy i z innego punktu. Ale poszła właśnie w tą stronę. No jest dobrze. No, to jakaś jest satysfakcja. No jest satysfakcja, bo to no, jest to działanie, które jak przynosi jakiś tam efekt. Moje dzieci w tym wypadku są bardziej otwarte. To jest taka zaleta tego działania. Moja małżonka, która tutaj gdzieś tam krząta się i wypisuje dyplomy, też działa i mamy za darmo księgową. Każda złotówka, która do nas wpłynie, czy każda rzecz, która wpłynie, wypływa dla tych dzieci. Odnalazł pan swoje miejsce w życiu, które daje satysfakcję i jakąś taką no, przyjemność życia. No tak. Do tego jeszcze dochodzi to, że jestem czynnym strażakiem, ochotnikiem. Nieraz nie jest przyjemnie, no ale to daje też satysfakcję, pomaganie ludziom w nagłych wypadkach. Tu się spełniam też w jakiś sposób. Także to też działa dwojako. Tak? Mogę tę wiedzę, którą posiadam właśnie z akcji ratowniczych, po prostu w jakiś sposób wykorzystywać w przekazywaniu wiedzy z innym strażakom. Lubi pan swoje życie? Chyba tak. Uśmiecha się pan, więc myślę, że to jednak nie tylko chyba. Są słabsze momenty życia, ale jest satysfakcja. Zawody to są takie też dla mnie podsumowanie. Jak dzwonię do tych stowarzyszeń, fundacji, proszę, że czy chcą przyjechać, czy są chętni, no to tak, oczywiście. No i to jest budujące. Jak zadzwonię do jakiejś jednostki OSP, czy będą chcieli wziąć udział w organizacji tych zawodów, no nie mamy ludzi, ale przyjedziemy. No to tak dobrze się odbywa. Dobrze to działa. Idzie do przodu. No i niech tak by zostanie. Tak jak tutaj wiceprezes Grzegorz, który prowadzi zawody, mówi, że niech będzie do końca świata. Był to reportaż.

jako zamykając temat muszę jeszcze dodać, że OSP to nie tylko gaszenie pożarów, to cała gama działań ratunkowych. Ponad 4300 jednostek OSP jest włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, a to świadczy o ich profesjonalizmie. A kiedy nic się w okolicy nie pali, strażacy z OSP popularyzują wiedzę z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz propagują kulturę, a najbardziej zazdrościmy im tego, że mkną wielkimi czerwonymi samochodami na sygnale. Chciałbym być sobą wreszcie.